أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Enbiya suresinin 36. ayetine kadar tefsir etmiştik. Bu ders aynı surenin 37. ayetiyle devam ediyoruz. Geçen dersimizde işlediğimiz son ayet, vahyi inkar edenlerin nasıl bir mantığa, nasıl bir akla sahip olduğunu beyan ediyordu. Bu ders yine geçen dersimizde işlediğimiz ayetlere bir atıf olarak küfrün, vahyi inkar eden, Allah'ın hayatı inşasını inkar eden, daha doğrusu kutsaldan kopan aklın nasıl bir zavallılık içine düşeceğini beyan eden ayetlerle giriyoruz derse. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ İnsanoğlu aceleci bir yaratılışa sahiptir. İnsana ilişkin genel bir tespit bu. İnsanın yaratılışına, yapısına ilişkin bir tespit. Aslında ayetin lafzi çevirisi şöyle. İnsan aceleden yaratılmıştır. Tabii ki bu mecazi bir ifadedir. Yani insan aceleden yaratılmaz. İnsan aceleci bir yaratılışa sahiptir anlamına gelir. Hadisatında biz bu mecaz formunu sünnette de buluyoruz. Efendimiz'den nakledilen meşhur hadis derlemelerinde nakledilen meşhur bir haber vardır. خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدِّلَعِ Kadın kürek kemiğinden yaratılmıştır. Tıpkı işte bunun gibi. Mecazı hakikatten ayıramayanlar bu ibareyi kadın sanki kürek kemiğinden oluşturulmuştur gibi anlamışlar. Oysa ki bu ayette Enbiya suresinin 37. ayetindeki "Hulikal insanu min acel" insan aceleden yaratıldı ne demek istiyorsa, nasıl bir formsa dil açısından, belagat açısından Resulullah'ın bu hadisi de odur. Yani insanın yaratılış ham maddesi değil, insandaki bir eğilim, bir temayül, insan yapısına ilişkin bir hususiyet, nitelik anlatılıyor. Kadının nazik, nazenin, hassas, ince ruhlu olduğu ifade ediliyor Resulullah'ın hadisinde. Kaldı ki zaten aynı hadis bir başka biçimde, yine aynı kaynaklarda, başta Buhari olmak üzere, keddıla diye de nakledilir. Kürek kemiği gibidir. Demek ki aslında böyle anlaşılması gerekirken yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü mecaz hakikate hamledilince yanlış anlaşılır. Hakikat de mecaza hamledilince yanlış anlaşılır. Dil sadece hakikatten ya da sadece mecazdan oluşmaz. Dilin imkanıdır bunlar. Dilin tüm imkanlarını Kur'an kullanır. Çünkü Kur'an da insanoğlunun konuştuğu dillerden biri olan Arapçayla inmiştir. Onun için de kullandığı dilin tüm imkanlarını bünyesinde barındırır vahiy. Bu sebeple burada da mecazi bir ifade görüyoruz. Bu ifade insanın eğilimlerinden birinin acelecilik olduğunu söylüyor. Tez canlılık. Ve acelenin en kötüsü belada acele etmektir. Belasını istemesidir insanın. Ve burada da zaten ima edilen acele olumsuz aceledir. Ki zaten acele Kur'an'da genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Arap dilinde olumlu çabukluk sürat kelimesiyle kullanılır. Olumsuz çabukluk ise acele kelimesiyle kullanılır. Onun için vallahu seri'ul hisab, Allah için olumlu acelecilik sürat kelimesiyle ifade edilir. O nedenle acele değil ama süratli. Yani seri. Yani ara vermeksizin, duraksamaksızın ama hakkını vererek. Şairin dediğini hatırlayalım. Erişir menzili maksude aheste giden, tiz reftar olanın payine damen dolaşır. Yani hakkını vererek giden yolcu mutlaka menziline, varacağı yere ulaşır. Fakat acele edenin ayağına eteği dolaşır, diyor. Seurikum ayati fela testa'cilun. Zamanı gelince size mesajlarımın gerçek olduğunu göstereceğim. Dolayısıyla fela testa'cilun. Acele etmenize hiç gerek yok. Zamanını bekleyin. Bu ayetin çağrışımını Nahl suresinin birinci ayetiyle karşılaştırdığınızda çok daha güzel anlaşılıyor. Kur'an'da birkaç yerde küfürle örtülmüş mantığın Allah'a meydan okuması dile getirilir. Bu meydan okuma da hadi bakalım tehdit ettiğin azabı getirsen, hadi bakalım kıyameti getirsene, hesabı getirsene, mahşeri getirsene şeklindeki bir meydan okuma. İnsanoğlunun haddini aşınca yapacağı bir şey. Onun için buradaki acele de böylesine olumsuz, yani belada acele etmek anlamında. Ve yekulun meta hazal va'du in kuntum sadikin. Buna rağmen onlar diyorlar ki eğer doğru söylüyorsanız cevap verin bakalım. Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek? Tabii ki küfreden bir akıl, Allah'tan uzaklaşmış bir akıl, kutsaldan ilgisini koparmış bir akıl, kutsalla bağını kesmiş bir akıl anlatılıyor burada. Yani diyorlar ki eğer doğru söylüyorsanız hadi cevap verin bu tehdit ne zaman gelecek? Peygamber'e söylüyorlar. Meydan okuyorlar akıllarınca. Neden? Bir peygambere veya onun getirdiği ilahi vahye karşı insan bu tavrı nasıl alır? Bunun mantığı nedir? Yerinde bir soru bu. Bunun mantığı şu. Gündelik yaşıyorlar. Gündelik. Yevmiye yaşıyorlar. Düşüncelerinin ufku 24 saat. Ertesi gün mü? Yok. Ya da istikbal deyince sadece dünyalarının geleceğini hatırlıyorlar. Ondan ötesine gidemiyorlar. Onun içinde tek dünyalılar. Tek dünyalı bir akılla düşünüyorlar. Çift dünyalı düşünemiyorlar. Her şeyin hemen şimdi ve burada olmasını istiyorlar. Çünkü kendileri tüm çabalarını hemen şimdi ve buradaya yoğunlaştırmışlar. O nedenle de hemen kazanmak istiyorlar. Hemen kazanmak isteyenlerin olduğu yerde rant olur. Köşe dönmecilik, soygun, hırsızlık hemen kazanmak isteyenlerin bol olduğu yerlerde bol olur. Çünkü onlar gündelik yaşarlar. Bu akıl hemen şimdi ve burada ister. Oysa ki Allah vaat eder. Cennet hemen şimdi ve burada değildir. Mutluluk, süresiz mutluluk, sonsuz saadet hemen şimdi ve burada değildir. Çünkü bedel ödenmesi gerekmektedir. Hemen şimdi ve burada istemek seküler bir mantığın eseridir. Seküler bir mantık. Yani sadece dünya ile bağlantılı bir mantık. Dünyayı aşamayan, bu geçici hayatın hazlarını aşamayan bir mantık. O nedenle hemen şimdi ve burada isteyenler hazlarının kulu olurlar. Geçici içgüdülerinin kulu olurlar. Zevklerinin ve neşelerinin kulu olurlar. Hemen şimdi ve burada isteyen akıl günaha ayarlı bir akıl. Çünkü günah hemen şimdi ve burada işlenebilir. O nedenle bu soruyu soran aklın oturduğu zemin nedir diyorsanız eğer, işte cevabım budur. Hemen şimdi ve burada isteyen akıl. O Allah rızası içini anlayamaz. Onun içinde ibadetin mantığını kavrayamaz. Bir müminin tavır ve davranışını çözemez. Anlayamaz çünkü kendisi tek dünyalıdır. İki dünyalıların yaptığını anlayamaz. Burada da bu tek dünyalı aklın sahibini görüyoruz. Boyuna posuna bakmadan, kendi haddini bilmeden Allah'a meydan okuyan mantık. Zaten hemen şimdi ve buradaya çalışan bir mantığın geleceği olur mu? لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ İşte hemen şimdi ve buradacı seküler mantığa vahyin verdiği tokat gibi cevap. Hem de ne cevap? Hem şefkat dolu, rahmet ve merhamet dolu, hem de uyarıcı bir cevap. İnkarda ısrar eden bu kafirler, yüzlerini ve sırtlarını ateşten koruyamayacakları, dahası hiçbir yardımda alamayacakları anın dehşetini keşke bir bilseler. Kendilerini o yakıcı vicdan, akıl, ruh ve tasavvurlarını yakıp kavuran o ateşten koruyamayacakları anın dehşetini bir bilselerdi. Peki Bu nasıl bilinir? Bir şeyi bilmek, bir, ya onu gözlemlemekle olur, denemekle olur, ya da inanmakla olur. Bu denenemez. Bir kez deneyeyim, hoşuma gitmezse vazgeçerim diyeceğiniz bir şey değil. Çünkü ölüm denenemez. Hoşuma gitmezse bir daha ölmem diyemezsiniz. Onun içinde tek şık kalıyor. İman. Bu imanın temeli de Allah'a güvenirseniz olur. Allah bunu böyle söyledi. Ben de Allah'a inanıyorum. O doğru söyler. Sadakallahul azim. Azim olan, yüce olan Allah doğru söyler. O zaman bu sözü de, bu vaadi de, bu haberi de doğrudur. Çünkü ben böyle bir haberi Allah dışında bir kaynaktan alamam ki. Bu haberi bana hangi muhabir getirebilir ki? Hangi muhabirin haber kaynakları böylesine varlığı aşan, yaratılmış dünyayı aşan, sizin ömrünüzü aşan, gayba giren algı mekanizmalarınızın ta ötesine ağan bir dünyadan haber getirebilir ki? Hangi muhabir? Hangi haber ekibi? Hangi haber sistemi size ahiretten doğru haber getirebilir ki? Allah'ın peygamberleri ve vahyi dışında. Onun için işte bu. Büyük haber bu aslında. Olay haber bu. Şok haber bu. Nebe'un azim diyor ya Kur'an. Büyük haber. Şok haber. Olay, haber. Nasıl baktığınız önemli. Yani sizin için şok edici haber hangisi? Hangi haberlere büyük haber olarak bakıyorsunuz? 24 saat yaşayan, ufku 24 saatlik olan, gündelik yaşayan bir adamın şok haberi gazete manşetleridir. İşte gazete manşetinden şok haberi olan adam nasıl ebedi istikbaline yönelik şok haberi anlasın? Ve işte modern uygarlığın insanı nasıl gündelik yaşamaya mahkum ettiği ve böylece insanın geleceğini nasıl mahvettiği de ortaya çıkmıyor. Ve vahiy, sadece vahiy size ebedi istikbalinizle ilgili şok haberleri veriyor. Tabii geleceğini düşünen akıllı insanlara, geleceğini, istikbalini merak etmeyen, ebedi hayatını merak etmeyenler elbette bu haberi dinlemek istemeyecekler. Duymayacaklardır ki zaten bu ayetler de onlardan söz ediyor. Bel te'tihim bagteten fetebhetuhum. Ama hayır. O an birdenbire gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Birdenbire gelecek. Fetebhetuhum. Onları hayrette bırakacak. Dehşette bırakacaktır. Dehşetle karışık şaşkınlık demektir. Beht. Febuhitellezî kefer. Firavun için Hazreti Musa, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Hadi bakalım. Eğer sen de Rabliğinde samimiysen tersini yap deyince, febuhitellezî kefer. Kafir dehşetten ve şaşkınlıktan dona kaldı diyor. Yapacak bir şey yok. Oradaki kelimeyle bu kelime aynı kökenden. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Artık onlar ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine zaman tanınacaktır. Gündelik yaşayan her tek dünyalı ölüme ansızın yakalanır. Bu ayetin verdiği ders bu. Evet. Onlar ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine zaman tanınacak, ansızın yakalanacaklar. Gündelik yaşayanlar, ölüme ansızın yakalanırlar. İster bela, ister iptila, ister felaket, ister helak suretinde olsun. Ölüm onları hangi surette bulursa bulsun ama hep ansızın bulur. Neden? Çünkü ölüm hiç gündemlerinde yoktur. Çünkü ölümü uzaklaştırdıkları sanmışlardır. Ölümü öldürdüklerini sanmışlardır. Onun için de unutmakla ölümün öleceğini zannetmişlerdir. Mezarlıkları şehirlerin dışına atmışlardır. Ölülerle ilgili hiçbir haberi duymak istememişlerdir. Onu çok kısa anlara mahkum etmişlerdir. Ölümü salt kötü bir şey olarak algılamışlardır. Bu çok önemli. Hiç öldünüz mü? Ölüm bizatihi niçin kötü olsun? Hiç ölmediğinize göre ölüm hakkındaki bu suizanlınız neden? Neden kötü düşünüyorsunuz? Zaten ölüm hakkında hüsnü zannetmek müminin işidir. Çünkü o ölmeden evvel ölümün sırrını yakalamıştır. Onun için de öldükten sonra yaşamanın sırrını yakalamıştır. Çünkü o ölümü koynunda gezdirmeyi bilmiştir. Çünkü o ölümü bir eşik bilmiştir. İki dünya arasındaki bir eşik. Çünkü o ölüme yok oluş anlamı yüklememiştir. Onun için ölüm bir dünyadan bir başka dünyaya, geçici bir dünyadan kalıcı bir dünyaya geçiş eşiğidir. Onun için de bir mümin için ölüm kendisinden korkulacak değil, kendisine hazırlıklı olunacak bir olaydır. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ Doğrusu ey Muhammed, senden önceki elçilerle de alay edilmişti. فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Fakat alay eden kimseleri, bizzat alay ede geldikleri şey mahvu perişan etti. Alay ettikleri şey başlarına geldi ve kendileri alay konusu oldular. Sevgili dostlar, 2 ve 3. ayetler hatırlayın. Bu surenin 2. ve 3. Ve hum yel'abun diye bitiyordu 2. ayet. Onlar dalga geçiyorlar, oyun oynuyorlar. Ve hemen arkasındaki ayet de lahiyeten kulubuhum. Onların aklı, fikri oyunda oynaşta diyordu değil? İşte bu akıl. Lütfen dikkat buyurunuz. Ve kendinizi bu kategoriler içinde nereye yerleştirdiğinize ve hayatı nasıl algıladığınıza bakınız. Hayatı bir oyun, dünyayı bir luna park, kendisi de bir kendisini de bir oyun çocuğu olarak gören kişi burada dile getiriliyor. Yani ciddi değil hayata karşı. Onun için de hayatı ciddiye almıyor. Hayatın sahibi ona ciddi ol diyor. Lütfen ciddi olur musun? Buyurun. Vahyin amacı bu. Vahyin amacı ciddiyete davet etmektir insanoğlu. Hayatla dalga geçen, hayatı bir oyun olarak algılayan, yeryüzünü bir lunapark olarak algılayan, kendisi de oyun çocuğu yaşını aşamayan bir insan nasıl vahyin ebedi çağrısını algılayabilecek? O nedenle bir uyarıdır, bir uykudan uyandırıcıdır vahiy bu manada. Sadece görülenin ciddi olması yetmez. Görenin de ciddi olması lazım. Yaşananın ciddi olması yetmez. Yaşayanın da ciddi olması lazım. Ortamın ciddi olması yetmez. O ortamda bulunanın da ciddi olması lazım. Baktığınızın ciddi olması yetmez. Bakışınızın da ciddi olması lazım. Algıladığınızın ciddi olması yetmez. Algılayanın da ciddi olması lazım. Onun için algılanan ne kadar ciddi olursa olsun, eğer algılayan ciddi bakmıyorsa, onun için şaka gelecektir. Ve işte burada gördüğünüz şey, alay eden kimseleri alay ettikleri şeyi perişan etti diyor ya. Bu bir ters yüz olmuş akıldır. Alabora olmuş akıldır. Akıl ters yüz olunca hakikati tam zıttıyla algılar. Yani ciddi olanı şaka, şaka olanı ciddi. Geçici olanı kalıcı, kalıcı olanı geçici. Yüce olanı alçak, alçak olanı yüce. Değerli olanı değersiz, değersiz olanı değerli. Siz uzatıp gidin bu örnekleri, böyle algılar. Çünkü ters dönmüştür, alabora olmuştur. İşte buna zalim der Kur'an. Ters dönmüş akıl. Ters dönmüş bilinç. قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ De ki, sizi o sınırsız rahmet kaynağına, o Rahman'a karşı gece ya da gündüz kim koruyacak? Özellikle Rahman ismi kullanılıyor. Rahmetin kaynağından gazaba talip olmak ne büyük talihsizlik. Böyle bir ima hissediyorum. Rahman sıfatıyla öne çıkarılıyor Rabbimiz. O rahmetin sınırsız kaynağı iken siz bu kaynaktan gazaba talip oluyorsunuz. Bu nasıl akıl? Bu nasıl ahmaklık dercesine? Yani bunu nasıl beceriyorsunuz? Rahmetin kaynağından rahmete talip olunur. Siz ise rahmetin varlık içindeki mutlak kaynağından gazaba talip oluyorsunuz. Yani bunun için epey de bir çaba gösteriyorsunuz. Ve bu gerçekten dehşet bir şey olsa gerek. O varlığa, yarattıklarına ve bu yarattıklarının zirvesinde yerleştirdiği insana rahmet etmek için tüm fırsatları değerlendiriyor. Rahmet etmek için kendisine bahane vermenizi istiyor yasası gereği. Ama siz bütün bu çağrılara, bütün bu yol göstermelere sırt dönerek nasıl beceriyorsanız yine de o rahmet kaynağından gazap devşiriyorsunuz. İşte dehşet çelişki bu. İnsanoğlunun içine düşebileceği en büyük çelişki. Bel hum an zikri rabbihim mu'ridun. Ama hayır, onlar Rablerinin uyarılarından yüz çeviriyorlar. Yukarıda Rahman sıfatı, burada Rab sıfatı öncelendi. Zaten onların Rahman olan Allah'ın rahmetinden bir pay almak için çabalamamalarının temelinde Allah'ın rububiyetine teslim olmamak yatıyor. Yani terbiyesine teslim olmamak. Çünkü onlar terbiye edilmemiş bir akıl, terbiye edilmemiş bir bilinç, terbiye edilmemiş bir şahsiyet, terbiye edilmemiş bir tasavvur sahibi. Onun içinde vahiy bir inşa projesidir. İlahi bir inşa projesidir. Maksadı da insan yontmaktır. Önce insanın tasavvurunu, sonra aklını, sonra şahsiyetini, sonra hayatını inşa eder. İnşa edilmemiş bir akıl imha edilmiş demektir. İnşa edilmemiş bir tasavvur imha edilmiş, inşa edilmemiş bir insan imha edilmiş demektir. İnşa edilmiş bir insan melekleri aşabilen bir ulvi varlık olurken, inşa edilmeyip imha edilmiş bir insan ise şeytanların bile yanına besmele çekerek yaklaştığı çok çukur bir varlık olabilir. Ki Kur'an belhum adal kel'an'am, hayvanlar gibi diyor. Daha da aşağı, daha da aşağı. Onun için burada ilahi inşaya bir çağrı da seziyoruz. Em lehum alihetun temne'uhum min dunina, yoksa onların bizim dışımızda kendilerini savunacak bir takım tanrıları mı var? La yastati'una nasra enfusihim ve la hum minna yushabun. O sahte tanrılar, o düzmece ilahlar, o kurgu eseri tanrılar kendilerine dahi yardım edecek güçten yoksunlar. Üstelik onlara katımızdan hiçbir himaye, hiçbir koruma da ulaşmayacak. Yani kendilerine dahi bir yardımları dokunmayan bu sahte tanrıların size herhangi bir yardım edeceğini mi düşünüyorsunuz? Hakikaten tipik bir çelişki. İnsanoğlunun, akıllı geçinen insanoğlunun kutsaldan bağlarını koparıp Allahsız bir hayat inşa etmeye kalktığında nasıl komik bir duruma düşüp elleriyle kendisine düzmece tanrılar icat ettiğini görmek için kadim tarihe, insanoğlunun geçmişteki totem ve putlara inandığı tarihe gitmenize hiç gerek yok ki. Aklının geliştiğini düşündüğümüz, insanoğlunun ileri gittiğini düşündüğümüz ya da iddia edildiği böylesi bir zamanda insanın icat ettiği sahte tanrılara bak. Hala aynı şey devam ediyor ve hala insan bu azim çelişkiyi yaşıyor. Fakat eskiden tanrılar belki bu kadar cıcılı bıcılı, bu kadar imajlı değildi. Şimdi tanrıların, sahte tanrıların imajını değiştirdiler. Aslında içerik yine aynı, çelişki yine aynı, zavallılık yine aynı. İnsan Allah'a kul olmayınca kul olacak bir şeyler mutlaka buluyor. بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَٓاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُمُرُ. Hayır, biz onları ve atalarını geçici zevklere daldırdık. geçici zevklerin içine yuvarladı. Onlarla oyalattı. Ta ki ömrün kendileri için böyle uzayıp gideceği zehabına kapıldılar. Yani bu hayat hep böyle cicim cicim gider zannettiler. Kutsaldan ve aşkından koparılmış bir hayat, sahte bir ebedilik duygusu verir. İşte bu. Eğer hayatı kutsaldan arındırırsanız, eğer hayatı ilahi olandan uzaklaştırırsanız, sahibine sahte bir ebedilik duygusu sunar. Zaten şeytanın da en büyük kandırma aracı bu değil miydi? İnsanoğlunun ilk atasını böyle aldatmaya çalışmadı mı? En tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. Şeytanın Adem'e söylediği şey buydu. Ebedileşmek istemez misiniz? Ya da melek olmak, melekleşmek. Yani mükemmelleşmek ve ebedileşmek. Buyurun. İnsanın bu zaafı şeytana yarıyor. Onun için insan bu zaafı dolayısıyla daima kutsalla ilişkisini kesiyor. Burada da o vurgulanıyor. اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا İyi ama onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü ve yeryüzüne müdahil olup ona ait değerleri her bir tarafından sürekli eksiltiyoruz. نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا Her tarafından eksiltmek anlamına gelen bu deyimsel ibare, biz değerleri eksiltiyoruz biçiminde çevirdik. Çevirimiz bu eksilişin bir değer eksilmesi olduğu yönünde. Yeryüzünün uzatılıp yayılması, medetnâhe ibaresi de başka ayetlerde gelir ki, Rahat suresinin 3. ayeti mesela, başka surelerde de var. Bu birbiriyle zıtlık oluşturur. Eksiltilmesi yeryüzünün ve uzatılması. Şimdi, bir takım değerler, nedir bunlar? Vahiy, medeniyet, inşa, ilim, irfan, ihsan, ahlak, onur, şeref, haysiyet, kişilik gibi bireysel ve toplumsal bir takım değerler bazı coğrafyalardan alınıp bazı toplumlardan işledikleri günahlar yüzünden ya da hakikate karşı duruşları yüzünden alınıp başka bazı coğrafyalara ve toplumlara verildiğini yine biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Mesela men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm. Kim onun hayat sistemine karşı sırt çevirirse, sizin içinizden kim böyle yaparsa, Allah onların yerine yepyeni bir toplum getirir diyor. Yine bir başka ayet. İn yeşe yudhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer siz Allah'a kulluk etmezseniz, eğer siz kendinize yabancılaşırsanız, eğer siz umutsuz bir vakaya dönüşür de iblisleşirseniz ki iblisin bir anlamı da budur. O zaman Allah sizin kökünüzü kazır, yerinize yepyeni bir cins getirir. Fatır suresinin 16. ayeti. Bunun gibi Kur'an'da ayetler var. Birçok ayet var. Ve bu ayetlerle yukarıdaki ibareleri yan yana düşündüğümüzde yeryüzünü uzatmak ya da eksiltmek, değer eksiltilmesi veya değer eklenmesi, değer yüklenmesi anlamı vermek gayet mümkündür. Onun için biz buradaki nenkusuha min etrafiha ibaresine de değer eksiltilmesi biçiminde, eğer Allah'a sırt çevirirseniz, eğer kutsalla ilişkinizi keserseniz, eğer vahye kendinizi inşa ettirmezseniz, Allah sizin değerlerinizi eksiltir. Manasında anlamamız gayet doğru olacaktır. Efehumul galibun. Böylesi bir durumda kalkıp bir de kazanacaklarını umuyorlar. Öyle mi? Diyor. Yani bunu nasıl umabiliyorlar? Hem Allah'a sırt çevirecekler, hem vahye kulak tıkayacaklar, hem kendilerine yabancılaşacaklar, hem fıtrat altyapılarının üstünü örtüp küfre dalacaklar, hem de en sonunda kazanan kendileri olacak. Ne mümkün? قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ. Ey Muhammed! Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum de. Evet. Resulullah'a, muhataplarına söylemesi gereken bir söz talim ediliyor. Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Yani ben kendiliğimden bir şey katmıyorum. Ya da kişisel endişelerimle yola çıkmış değilim. Benim endişelerim Rabbimin bana verdiği talimatlarla oluşuyor. Onun için aslında sizi uyaran Allah'tır. Dolayısıyla ben sadece bir aracıyım. Allah'tan aldıklarımı size getiriyorum. O nedenle bu uyarıya kulak verirseniz bana kulak vermiş olmayacaksınız. Allah'a kulak vermiş. Tabii ki tersi de geçerli. Eğer sırt çevirirseniz bana asi olmuş olmayacaksınız. Allah'a isyan etmiş. Dolayısıyla ona sırt çevirmiş olacaksınız. Ve sonuçta Allahsız bir hayat istediğiniz ortaya çıkacak. Ama bu mümkün değil. Sırt çevirdiğiniz Allah'a varlığınızı borçlusunuz. Bu büyük ihanettir ve bunun cezası mutlaka vardır. وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنْذَرُونَ. Ama ne kadar uyarılsalar da kalbi sağır olanlar bu çağrıyı işitmeyecekler, hiç duymayacaklar. İşte dostlar, Kur'an kavramlarıyla yepyeni bir tasavvur inşa ediyor. Bakınız bu ayete. Sağır kim? Kör kim? Dilsiz kim? Akılsız kim? Akıllı kim? Gören kim? Duyan kim? İşte sağır işitme özürlü olan değil bu ayete göre. Asıl sağır hakikati duymamakta ısrar edendir. Bu kalbin felç olma. Yani inanan ve inkar eden, seven ve nefret eden o merkez olan insan yüreğinin felç olma halidir. Eğer bedeniniz felç olursa tabii ki doktora gider, aldığınız reçeteyle de eczaneye gider ve şifa ararsınız. Ya yüreğiniz felç olursa kime gidersiniz? İşte Kur'an eczanesi insanın manevi organlarının hastalıklarına birer devadır. İşin kötüsü var ya, onlar kendilerini sağlam zannederler. Çünkü fiziki hastalıklar gibi görünmez. Peki ne zaman ortaya çıkar? Özlerini, kalplerinin özünü gören Allah onları ortaya çıkarır. İçin dışa döndüğü gün ortaya çıkar. O gün gelmeden evvel tedavi olurlarsa kendileri için olmuş olacaklar. وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Fakat Rabbinin azap rüzgarından onlara bir efilti dokunsa, hemen yazıklar olsun bize derler. Meğerse biz boğazımıza kadar zulme gömülüp gitmiştik diye itiraf ederler. Aslında yanan, vicdanın üzerine örtülen karın küfür örtüsüdür. O yanınca gerçeği görürler ve itiraf ederler. Ama bu itirafın hiçbir yararı olmaz. Vicdanlarının üzerine örtülmüş olan o kalın küfür perdesi yanınca itiraf etseler de bu itirafın bir değeri olmaz. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ve biz kıyamet günü dosdoğru tartan teraziler kurarız da hiçbir kişi en küçük bir haksızlığa bile uğratılmaz. Ve in kâne mithkâle habbetin min hardelin eteynâ biha. Hatta hardal tanesi ağırlığında bir şey olsa onu dahi ortaya getiririz, gündeme getiririz. Bu ayet Zilzal suresinin 7. ve 8. son ayetlerini daha kolay anlamamıza yardım ediyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işler, kötülük işlerse onu görür. Buradaki görmenin aslında gündeme getirme, yani kaybetmeme olduğunu anlıyoruz. Yoksa Allah'ın rahmeti, mağfireti, affı, bağışlayıcılığı elbette sadece bırakın zerre miktarı şerri, çok büyük günahların üzerini dahi kapatıp onları silebilir. Sileceğini zaten Kur'an'da da müjdeliyor. Ama hiçbiri üstünden, görülmezden gelinip de geçilmeyecek. Gündeme getirilecek. Fakat gündeme getirilip bu nasıl kitap? Ah dediğimi de yazmış, kaydetmiş, of dediğimi de kaybetmiş dediği gibi vahyin, böyle bir film, böyle bir kamera, böyle bir kayıt sistemi, sicil sistemi. İşte bu sicil sisteminin hiçbir şeyi atlamadığını ifade ediyor bu ayet. Fakat af ondan sonra, mağfiret ondan sonra gündeme gelecek ve sen Rabbim hiçbir şeyi atlamadığına gözlerimle gördüm dedikten sonra Rabbin eğer affı hak etmişsen, mağfireti hak etmişsen mağfiretine elbette ki kavuşacaksın. Ve kefe bina hasibin. Biz hesap görücü olarak yeter de artarız. Yani bir başka hesap görücü, bir başka muhasip, bir başka hesapçı isteme. Biz hesabını çok iyi görürüz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Yepyeni bir pasaja girdik. Tabii ki yukarısıyla bağlantılı olarak Musa ve Harun peygambere gönderilen vahye getirdi sözü Kur'an. Öncelikle Resulullah'ın ilk muhatap olan sevgili Efendimizin tasavvurunu inşa ediyor ve onu aynı zamanda teselli de ediyor bu pasajla. Doğrusu biz Musa ve Harun'a sorumluluk bilincine sahip olanlara iletmeleri için hakkı batıldan ayıran Furkan, hakkı batıldan ayıran, karanlıkları aydınlığa çıkaran, dıya ve yabancılaştıkları özlerini kendilerine hatırlatan zikr, bir mesaj vermişizdir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a peygamberlik ve vahiy verilişinin ayrıntısını bu sureden önce işlediğimiz Taha suresinde ayetler eşliğinde dile getirmiştik. Buradaki Furkan, vahiylerin ortak niteliğidir. Sadece Kur'an vahyinin değil, tüm vahiylerin vasfıdır, sıfatıdır. Ve hem vahyin sıfatı hem de o vahiyle inşa olunan insanın sıfatı haline gelir. Nedir? Hakkı batıldan ayırabilecek bir ölçü. Vahide bu ölçü zaten vardır. Vahiyle aklını inşa eden müminde de bu ölçü oluşur. Onun için sevgili Efendimiz Hazreti Ömer'e Faruk lakabını takmışlardı. Faruk adını vermişlerdi. Yani hakkı batıldan ayıran bir ölçüye sahip olan bir akıl. Kur'an'la zihni inşa olmuş olan bu zat, öyle bir ölçü geliştirmişti ki, hakkı batıldan ayırabilen bir ölçü. Dolayısıyla zihnini Kur'an'ın inşa ettiği insanda böyle bir ölçü gelişir. Bu ölçü geliştikten sonra, bu ölçü oluştuktan sonra o insan artık baktı, duydu, gördü ve bildiği şeylerin içerisinden seçme, temyiz gücünü kullanarak kötüyü iyiden seçer. Madenin hasını hamından, posasından ayırır. Ve dolayısıyla gerçek bilgiyi sahte bilgiden ayırır. Onun için de Furkan hem vahyin niteliğidir hem de vahiyle inşa olmuş aklın niteliğidir. İkincisi dıya. Aslında dıya, dav. Kur'an'da iki şey kullanılır. Işık için. Dav ve nur. Birbirinden ayrılan tarafları şudur. Dav, ışığın kaynağı kendisinden olan şeyin verdiği ışıktır. Yani kaynağı kendisindendir. Nur ise kendisinden olmak zorunda değildir. Bir başkasından yansıtsa da ona nur denir. Onun için güneşin ışığı Kur'an'da dav ile, ayın ışığı da nur ile ifade edilir. Burada tabii ki dıya ile ifade edilmesi bizatihi içinde ışık vardır. Vahyin. Vahiy bizatihi ışığın kaynağıdır demektir. Yani yansıtmaz sadece. Işığın özüdür. Üçüncü kavram ise kullanılan zikr. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da vahyin ortak sıfatı. Hatırlatıcı, uyarıcı. Yani insana unuttuğu öz benliğini, unuttuğunu altyapısını, unuttuğu fıtratını hatırlatıcı bir özellik. Tüm vahiylerin bu üç özelliği olduğu için Hazreti Musa ve Harun'a indirilen vahyin de bu özelliklere sahip olduğu dile getiriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Onlar ki idrak sınırlarını aşan bir hakikat olsa da Rablerinden korkarlar. Allah'a iman hem şahide hem gaibe imandır dostlar. Bilgaybın açılımı budur. İmanı iman yapan güvendir. İdraki aşan bir varlıktır Allah. İnsan idrakinin kavrayamayacağı bir hakikat. Dolayısıyla insan idrakinin kavrayamayacağı bir hakikat olsa da diyor, Rablerinden korkarlar. Yani bizzat görmüş gibi, bizzat tanımış gibi korkarlar. Buradaki korku tabii ki insanın arslandan korkmasına ya da zayıfın güçlüden korkmasına ya da işçinin patrondan korkmasına ya da vatandaşın devletten korkmasına benzemez. Buradaki korku içinde saygı bulunan korku, sevgi bulunan korkudur. Onun içinde haşyet kelimesi kullanılmıştır. Havf değil. Havf korkanın güçsüzlüğü, haşyet ise korkulanın büyüklüğünden dolayı duyulan ürpertidir. Yani Allah öyle büyüktür ki onun büyüklüğü, azameti, gücü ve ona ihtiyacınızın büyüklüğünü fark eder, onun sevgisini yitirmekten dolayı korkarsınız, titrersiniz. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Yine onlar görürcesine inandıkları son saatten dolayı tir tir titrerler. Tabii ki yukarıda Allah bilinci, burada ahiret bilinci. Davranışlarının sorumluluğunu üstlenirler demektir bu son cümle. Ahiretten dolayı tir tir titriyorlarsa, bu titreme, hesap verme sorumluluğunu üstlenmedir. Yani yaptıklarımın hepsinin hesabını vereceğim, bu sorumluluğumun farkındayım demektir bu aslında. Peki titremeyenler, fark etmeyenler, hesap verecek bir ömür yaşamayanlardır. Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeyenlerdir. Dolayısıyla hesap vereceklerine inanmayanlardır. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ İşte bu da kendisini bizim indirdiğimiz kutlu kılınmış hatırlatıcı bir mesajdır. اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Peki bu durumda siz onu hala inkar mı edeceksiniz? Yeni bir pasaja daha giriyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاه۪يمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ Ve doğrusu biz Musa'dan çok daha önce İbrahim'e de doğru işleyen bir muhakeme vermiştik. Rüşd, rüşdehu, doğru işleyen bir muhakeme. Hazreti İbrahim'in sanattan sanatkara, eserden müessire atlayan o akıl yürütmesini hatırlayınız. Daha delikanlı, ilk delikanlılık çağında yıldızdan aya, aydan güneşe ve oradan Allah'a ulaşan, yani parmağı görünce parmağa değil parmağın gösterdiği yere bakan bir muhakeme. İşte bu rüşt. Ki En'am suresinin 74 ve 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in bu akıl yürütme serüveni ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Onun için burada Rabbimiz insanoğlunu aklını kullanmaya davet ediyor. Eğer aklını kullanırsa Allah'ın varlığını ispat için sadece çevresinde bulunan eşya kafi. İlave bir uyarıcıya gerek yok. Parmağı görsün, parmağın işaret ettiği yere baksın, onu görecektir, onu bulacaktır. Çünkü varlık bir sanattır. Hangi sanat sanatkarsızdır ki? Varlık gibi muhteşem bir sanatın sanatkarı olmasın. Varlık bir eserdir. Hangi eserin müessiri olmaz ki? Varlık bir fiildir. Hangi fiil failsizdir? Hangi eylem öznesizdir ki? Bir eylem varsa o eylemin bir de sahibi var demektir. Onun için burada işte ona dikkatimizi çekiyor Kur'an. وَكُنَّا بِهِ عَالِم۪ينَ İbrahim'in bununla doğru yolu bulacağını daha başından biliyorduk. Yani insana verdiğimiz bu muhakeme gücünü insan doğru kullanırsa doğru yolu bulur. İbrahim bunun örneğini verdi. Ve biz de o örneği vahiy ile ölümsüzleştirdik demeye getiriyor. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Hani o babasına ve kendi toplumuna, sizin kendilerine tapınıp durduğunuz bu heykeller de neyin nesi dediği zaman, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِد۪ينَ Onlar şöyle cevap verdiler. Atalarımızı onlara kulluk eder bulduk. İşte bu kadar. Tek cevap bu, başka ne olabilir ki? Yani savunulacak hiçbir yeri olmayınca referansı atalarına veriyorlar. Çünkü savunulacak hiçbir akli boyutu yok. Ne diyecek? Tüm putperestlikler böyledir, modern putperestlikler de böyledir. Atalarını onların üzerinde bulmuşlardır. Hakikatin referansı atalar değildir ki, hakikatin referansı kadim değildir ki, sorgulayan bir akla çağrıdır İbrahim'in çağrısı aslında. Yani kıdemli olan doğru olan değildir. Doğru olanın kıdemine bakılmaz. Onun için hakikatin referansı atalarınız olamaz. Onlar atalarının ocağından közü değil, külü aldılar. Ateşi değil, külü aldılar. Ve külü kutsallaştırdılar. Onun içinde perişan oldular. Bunun kendisi, bu eylemin kendisi, insanoğlunun kendi aklına yaptığı en büyük zulümdür aslında. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Peki onların bu akla hakaret olan mantığına karşı Hazreti İbrahim'in cevabı ne oluyordu? Dedi ki, doğrusu siz de atalarınız da başından beri apaçık bir sapıklık içinde imişsiniz. قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ Bakınız. Hazreti İbrahim'in bu haklı çıkışına karşı ne cevap veriyorlar onlar? Dediler ki, sen bunları söylerken gerçekten ciddi misin? Yoksa bize şakacıktan bir oyun mu oynuyorsun? Tabii alttan alta tehdit ediyorlar. Yani kim bunları bize karşı söyleme yiğitliğinde bulunabilir ki? Ciddi olamazsın, sanırım şaka yapıyorsun. Alttan alta bir tehdit yönlendiriyorlar. Bu cevap değildir aslında. Bu tehdittir. Cevap veremeyince tehdide yönelirler. Bakınız tarih boyunca küfrün yaptığı iman karşısında bu olmuştur. Bakınız İbrahim'in karşısında Nemrud'un çocukları, Musa'nın karşısında Firavun ve onun hempaları, Resulullah'ın karşısında da Ebu Cehil'in ve onun hempaları, yoldaşlarının tavrı aynıdır. Çünkü orada aklı selim yoktur artık. Tüm peygamberler aklı selime sağduya davet ederler. Ama onların karşısındakiler de hep tehdit ederler. Hep alttan ya da üstten tehdit ederler. Burada da aynı şey geçerli. Kale, İbrahim ne demiş olmalı sizce? Bakın vahiy onu da naklediyor. Bel rabbukum rabbus semavati vel ardillezî fatarahun. Asla dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yaratmıştır. Ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. Ve ben de bu gerçeğe tanıklık etmek için size gönderilen biriyim. Yani sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan Rab'dir. Sizin Rabbiniz size bu hayatı inşa eden Rab'dir. Sizin Rabbiniz sizi görüp gözeten, sizi yedirip içiren, sizi doyuran, sizin içinizi ve dışınızı, geçmişinizi ve geleceğinizi bilen ve sizi var edip yaşatan ve sonunda da sizden hesap soracak olandır. Dolayısıyla ne küçük Rab seçiyorsunuz, Ne adi tanrılara kulluk ediyorsunuz? Neden böyle yaptıklarını tabii cevap veremezler. Hazreti İbrahim onları suçüstü yakalıyor. Suçüstü. Suçüstü yakalıyor. Çünkü onlar istediklerinde alt edebilecekleri bir tanrı istiyorlar. Evet. Tüm problem bu. Ensesine tokat atabilecekleri bir tanrı. Kendilerine hükmedecek. Kendilerine yol gösterecek bir tanrı değil. Çünkü yolda yürümek istemiyorlar. Çünkü kaytarmak istiyorlar. Çünkü hesap vermek istemiyorlar. Ve tallahi le'ekidenne esnamekum ba'de en tuvellû mudbirîn. Derken İbrahim kendi içinden şu kararı aldı. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınız için tasarladığım şeyi mutlaka gerçekleştireceğim. Evet. Dedi. Fece'alehum cüzâzen. Nihayet onların tümünü paramparça etti. İllâ kebîran lehum leallehum ileyhi yirci'ûn. Dönüp de kendilerine başvurabilsinler diye en büyük puta dokunmadı. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Olan bitene onlar vakıf olunca birbirlerine dediler ki kim yaptı bunu ilahlarımıza? Her kimse onun haddini bilmez biri olduğu apaçık. Zalimini öyle çevirdim. Çünkü etimolojik manası öyle. Bir şeyi yerinden eden demektir. Zalim yerini bilmeyen, yani haddini bilmeyen. Tabii ki kendilerini üstün görüyorlar. Fakat gariptir. İlah diye taptıkları kendilerine muhtaç. Onun için kendilerini böylesine suçüstü yakalayan ve rezil eden insana karşı cevap bulamayınca kaba kuvvete başvuruyorlar. Ve işte onun resmini izliyoruz burada. قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ. Onlardan bazıları adına İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığı kulağımıza kadar geldi dediler. İbrahim, Sami dil ailesine mensup bir kelime, bir isim. Ebun Rahim'un kökünden geldiği söylenir ki Sami dil ailesinde Arapça Sami dil ailesinin ana dillerinden, ana versiyonlarından biri. Onun için Eb de, Rahim de Sami dil ailesindeki hemen bütün dillerde benzer söyleyişlerle bulunan kelimeler. Yani şefkatli ata, şefkatli baba manasına gelir. قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشَدُونَ. Diğerleri dediler ki, onu insanların önüne çıkarın. Belki görgü tanıklığı yapacak birileri çıkar. قَالُوا اَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا اِبْرَاهِيمُ. Onu tabii getirdiler, burada parantez içinde. Aralar atlanıyor çünkü Kur'an'ın üslubu biliyorsunuz vecizdir, icaz, beyanı icaz üzeredir. Onun için de icaz şu manaya gelir. En az lafızla en çok manayı taşımak. Mümkün olan en az lafızla, sözcükle mümkün olan en çok manayı taşımak ki Kur'an'da bunun zirvesini buluyoruz. Onun için o aradaki olayların bizi doğrudan ilgilendirmeyen o ara formlarını biz zihnimizde dolduracağız. Onu tuttular, yakaladılar, getirdiler en sonunda. Tanrılarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim diye sorguladılar. Kale, İbrahim şöyle dedi. Bel fe'alehu kebiruhum hâzâ fes'elûhum in kânû yantıkûn. Hayır dedi. Bunu yapsa yapsa şu en iri yarı olanı yapmıştır. Harika bir mizansen. Hazreti İbrahim'in öğüt vermek için seçtiği harika bir yöntem. Bundan daha güzel anlatılamazdı bu gerçek zaten. Evet, görüyorsunuz. Aslında Hazreti İbrahim'in başvurduğu bu yöntem şiddet olsun diye başvurulmuş bir yöntem değil. Sırf şiddet olsun diye. Aksine fiili olarak ispat yöntemidir. Fiili ispat yöntemi. Şu en iri yarı olanı yapmıştır dedi. En iyisi mi arka planda verilen bilgilere göre putları kırdığı baltayı en iri yarının ısının boynuna asmış. İyisi mi siz dedi Hazreti İbrahim kendilerine sorun. Tabii ki eğer cevap verebiliyorlarsa. Cevap versinler. Tabii bu gerçeği onlar da biliyordu dostlar. Yani biz eski Sümerlerin ataları olan Ur Krallığı'nın mensuplarının putların taş olduğunu bilmediğini mi düşüneceğiz? Hatta yeryüzünde ilk kanunların ki doğru değil bu ama Batı tandanslı tarih bize böyle vermeye çalışır. Hammurabi kanunları yazılı metinlerin Hammurabi metinleri olduğunu söylerler. Ki bu metinler işte o topraklara aittir. Yani bu adamlar paganist, putperest, putlara tapıyorlar. Taptıkları putlar cansız, cevap veremez. Ya mezardaki ölüler ya da heykeller. Onlara saygı gösteriyorlar. Onlardan bir şey istiyorlar. Onların huzuruna gelip onlara şikayetlerini sunuyorlar. Vesair vesair. Garip garip şeyler. Yani akıllı insana yakışmayacak saçmalıklar. Peki bunlar karşılarındakinin kendilerini duymayacak ölüler ya da taşlar olduğunu, heykeller olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bunun cevabı nedir bu dostlar? Bu soru önemli bir soru. Cevabı şudur. Tapmak ontolojik bir ihtiyaçtır. Sahici bir tanrıya ulaşamazsa sahtesini hemen icat eder. İnsanların elinden gerçek tanrılarını, insanlarla gerçek tanrılarının arasını kopardığınızda, onları ondan ayırdığınızda, onu öğretmediğinizde, ona ulaşan yolu göstermediğinizde kendilerine hemen en adisinden bir sahte tanrı bulacaklardır. Neden derseniz, çünkü bu ontolojik ihtiyaçtır. İnsanoğlu tapmadan duramaz. Diyeceksiniz ki ya hiçbir şeye tapmayanlar, yeryüzünde hiçbir şeye tapmayan biri mi var? Var mı öyle biri? Ateist dediklerinizi getirin. Onların en ateisti kendine tapıyordur. Kendi heva ve hevesine, kendi içgüdülerine. Hiçbir şeye tapmayan biri mi var? Onun için Allah'a tapmayanlar kendilerine sahte ilah bulmakta hiç de gecikmeyeceklerdir. Çünkü tapmak insanoğlunun varoluşsal bir ihtiyacıdır. فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Bunun üzerine kendi iç dünyalarına döndüler ve kendi kendilerine siz var ya siz dediler. Kendi kendilerine diyorlar içlerinden. Siz var ya siz işte asıl haddini bilmezin ta kendisisiniz. Evet bunu diyorlar. Ama biraz sonra vazgeçiyorlar. Çünkü iman doğru olanın ne olduğunu bilmek değildir sadece. Onu ikrar etmektir aynı zamanda. İşte onların beceremediği, yapmadığı, yapamadığı da bu. Onu dile getiremiyorlar. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ Fakat daha sonra baş aşağı çevrilmiş, ters dönmüş bir bilinç haline geri dönerek. Bu çok önemli. Nukisu ala ruusihim. Bu aslında zulmün Kur'an'daki tariflerinden biridir. Bakın bir önceki 64. ayet zalimin, zalimun biçiminde bitiyordu. Onun tanımıdır bu. Nukisu ala ruusihim. Baş aşağı dönmüş bir bilinç, amuda kalkmış bir bilinç. Bu bilinç nasıl algılar? Ters algılar. Yani hakikati ters yüz eder. İşte tüm tefsir derslerinde dile getirdiğim. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici, yüceyi alçak, alçağı yüce, değerliyi değersiz, değersizi değerli biçiminde algılayan bilinç zalim bilinçtir. Zulüm de budur aslında. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُولَٰئِ يَنْتِقُونَ Tabii baş aşağı çevrilmiş bilince geri döndüler. Biraz önce anlık bir doğruya gittiler ve geldiler. Daha doğrusu vicdanlarının sesi biraz geldi ama üstünü yine kapatıverdiler. Ve dediler ki, doğrusu onların konuşamayacağını kendin de çok iyi biliyorsun. قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ İbrahim bu kez onlara döndü ve dedi ki, şimdi siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir yarar sağlamayan ve başınıza gelecek hiçbir zararı da önleyemeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz, kulluk ediyorsunuz? اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun. Daha doğrusu yuh olsun. Uffillekum. Size de taptığınız putlara da bu putlara da yuh olsun. Siz hiç mi akıllanmayacaksınız? Efela takilun. Hiç mi aklınıza başınıza toplamayacaksınız dedi. Vahyin çağrısı sağduyunun çağrısıdır demiştim ya dostlar. İşte aklın çağrısıdır. Vahyin çağrısı, aklın çağrısıdır. Selim akılla sahih nakil aynı kapıya götürürler insanı. Ayrı ayrı değil. Çünkü aklın sahibi de Allah'tır. Vahyin sahibi de. Bozulmamış akıl insana verilmiş bir vahiydir. Bozulmamış nakil ise indirilmiş bir vahidir. Biri alt yapıdır, diğeri üst yapı. Üst yapıyla alt yapı birbiriyle buluşursa o zaman mutluluk gerçekleşir. İşte o zaman insan kendisine karşı yabancılaşmaz. قَالُوا حَرِّقُوا Ne diyeceklerdi? Cevapları mı vardı? Tarih boyunca tüm zalimlerin yaptığını onlar da yaptı ve dediler ki onu yakın diye çağrıştılar. وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاِلِينَ İlle de bir şey yapacaksanız böyle yapın ki tanrılarınıza destek çıkmış olasınız. Şunlara bakınız. Şu komediye bakınız. Bu nasıl Tanrı ki sizin desteğinize ihtiyaçtır? Bu nasıl Tanrı ki siz onu koruyorsunuz, o sizi koruyacak yani? İşte, yani kendi açmazlarının aslında kendileri de farkındalar. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ Tabii ki, her zaman olduğu gibi, şuurlu müminlerin, daha doğrusu şuurlu Müslümanların başı sıkışınca, şuursuz kardeşleri olan yerler, gökler, eşya, varlık onların yardımına yetişir. Çünkü aslında varlık Allah'a teslim olmuştur. Burada da şuursuz Müslümanlardan biri olan, bu varlıklardan biri olan ateş, başı sıkışan kardeşleri İbrahim'e yardımına koşar ve Allah'ın emri orada da yetişir. Biz ey ateş dedik, sakın İbrahim'e dokunma, ona karşı serin ol. Bazı modern müfessirler bunu mecaz olarak yorumlarlar. Zulüm ateşi diye tevil ederler. Fakat ne dil, ne bağlam, ne de maksat bu yorumu desteklemez. Hatizatında Saffat suresinin 97. ayetiyle birlikte düşündüğümüzde bu yorumun kırılganlığı daha bir ortaya çıkar. Mucize, aciz bırakan demektir. Mucize insan içindir. Allah için mucize olmaz. Onun için mucizenin sahibi Allah'tır. Mucizenin aciz bıraktığı ise insandır. Allah aciz değildir. Ve Allah yasalarının mahkumu değil, hakimidir. Elbette Allah'ın yasaları vardır eşya için koyduğu. Fakat bu yasalar statik değil, dinamiktir. Ve bunlar iç içe geçmiş yasalardır ki bir üst yasa, bir alt yasayı kendisine göre yeniden inşa eder. Onun için eşyanın yasaları tek kat değil, kat kattır. Ve Allah eşyaya her an müdahildir. Kulle yevmin huve fî şe'n. Her an iş başında oluşu aslında eşyaya her an müdahil oluşunun da bir göstergesidir. O nedenle bu gibi mucizevi hadiseleri zorlama yorumlarla tevil etmeye kalkmak pek doğru olmasa gerek. Ve aradu bihi keyde. İşte onlar İbrahim'e karşı bir düzen kurmak istediler. Fecealnahumul ahserin. Fakat biz onların düzenini boşa çıkardık. Ve necceynahu ve lutan ilel ardilleti barakna fiha lil alemin. Dahası onu ve yeğeni Lut'u oradan kurtararak bütün milletler için mübarek kıldığımız yurda ilettik. Ki bu yurt Hazreti İbrahim'in Harran üzerinden gittiği Filistin'di. Ve burada dile getirilen de Hazreti İbrahim'in büyük hicreti Filistin'e olan hicretiydi. Hazreti Lut kardeşi Harran'ın oğlu olarak geçmiş tarihi kayıtlara. Ki Hazreti İbrahim'in yeğeni olur. Kutsal topraklar insanlığın ortak değerleridir diyor bu ayet. Görüyorsunuz değil mi? Yani aslında burada lil alemin, tüm insanlığı. Buradaki aleminin en doğru karşılığı budur. Ortak değerleri. Onun için bu o insanlığın ortak değerlerine herhangi bir kavmin kavmiyetçilik adına sahip çıkması bu ayetin de medlulüne aykırı olur. Ve vehebna lehu ishaqa ve yaquba nafileten. Hemen bu ayete geçmeden bir şey daha ekleyeyim. Yahudilerin Tevrat'taki bazı metinleri vaat edilmiş topraklar anlayışını sadece kendilerine vaat edilmiş olarak algılamaları da bu ayetin reddettiği şeylerden biridir. Çünkü tüm insanlığın, kutsala hürmet gösteren tüm insanların ortak mirasıdır o. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ نَافِلَةً Ve ona bir armağan olarak, nafile armağan demek, fazladan yapılan şey demek, hediye demektir. Armağan olarak İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bahşettik. Ve kullen cealna salihin. Ve onların hepsini kişilik ve erdem sahibi kıldık. Ve cealnahum eimmeten yehdûne bi emrina. Ve onları talimatlarımız çerçevesinde herkese doğru yolu gösteren önderler yaptık. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاتِ Nitekim onlara hayırlı işler yapmalarını, salatı ikame etmelerini, Allah'a karşı esas duruşlarını, kılas duruşlarını korumalarını, arındırmak ve arıtmak için gerekli bedeli ödemelerini, وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَ ödemelerini vahyettik. Nihayet onların tümü de bize kulluk eden kimseler. وَلُوتًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Lut'a da sağlam bir muhakeme ve onunla sıradan bilgileri ilme dönüştürecek bir yetenek bahşettik. Evet, hükm, tüm alternatifleri içeren, şıkları tek bir şıkka indirgemek demek. En doğru şıkkı. Hikmet ise bu işlemi mümkün kılan yeteneğin adıdır. İlim, mekayis sahibi tarafından şöyle tarif edilmiş. يَدُلُّ عَلَى اَثَرٍ بِالشَّيْءِ يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرٍ Bir şeyi ona ait olmayandan seçip ayırmaya yarayan bir iz, bir alamet, bir eser demiş. Bütün bu tarifleri bir araya getirdiğimizde sıradan bilgilerin ilim olması için çevrim istasyonunun yani muhakemenin şart olduğunu görüyoruz. Çevrim istasyonundan geçirilmesi lazımdır. İşte buna hikmet adını veriyor vahiy. İlahi inşa projesi olan vahiy insan zihninde bu çevrim istasyonunu inşa eden bir ilahi projedir. Dolayısıyla biz bu çeviriyi onun için böyle yaptık. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ Ve onu çirkin eylemleriyle tanınan malum kentten kurtardık. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ Çünkü onlar yoldan çıkmış yoz bir kavimdi. وَاَدْخَلْنَاهُ ف۪ي رَحْمَتِنَا Ama Nuh'a bir şey olmadı, onu rahmetimizle kuşatmıştık. اِنَّهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Zira o erdemli kimselerdendi. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Onlardan çok daha önce Nuh da bize yalvarmış, bunun üzerine biz de onun duasını kabul etmiştik. وَقَالَ نُوْهُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّونَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ اِلَّا كَافِرًا كَافِرًا diyordu ya Nuh peygamber, Nuh suresinin 26. ve 27. ayetlerinde. Hani ya Rabbi dedi, onlardan yeryüzünde bir tek insan bırakma, ne kadar canına tak demişse, o bir ömür boyu uğraş ve çaba sonucunda hala küfürde inat etmelerine karşın Hazreti Nuh işte bunu söyledi. Eğer onlardan yeryüzünde bir kişi bırakacak olursan, onlar insanları yine sapmaya devam ettirecek demişti. O duaya bir atıf yapıyor bu. فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ En sonunda onu ve onun yakınlarını büyük bir beladan kurtarmıştık. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Yine onu ayetlerimizi yalanlamakta ısrar eden bir topluma karşı desteklemiştik. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ Zira onlar da ahlaken yozlaşmış bir toplumdu. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Bu yüzden biz de tümünü boğulmaya terk ettik. Evet, geçmişte yaşanmış olan bu trajedileri Kur'an, gelecekteki insanların ebedi akıbetleri için bir ibret vesikası olarak sunar. Umarım bu vahyin modern muhatabı olan bizler, geçmişte yaşanmış bu ibreti alem olan olaylardan ibret alan ve dolayısıyla Rabbine karşı kulluğunu gereği gibi ifa eden insanlardan oluruz. Bu dilek ve temennilerle bu dersime son veriyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.